Dime en qué aguardas del tío Natali. Isae que trígrame a dar por él sacando seu. Diximos arbore eles de dom. Tomos quas dea inhabita. Mi explica veu. No me lembra nem mi os tendentes. E os rogavi ut me fotografaren. Impectore mio certitudo tu e comi antiar de bar. Subito facies Vikram timore mostendi. Coram globo lucis campos me fotografavi. Virgini silhouette tingens. Non li taimere dici eu inspectans. Es madre nostra. E fide meu minam plexu Iesu restituit. Santissima Virgo Maria, in amore infinito, con infante Deo in unisuis accubant. Per gratiam tuam celum novas vias aperuit, miad nucleum itineris me spiritualis ducens, miad loca sancta dir existi. Ubi amore ne presentiam tua magis, magis quae sensi. In anima mea lux tua fulsit, et tenebras desperationis dissipasti. Tu es amor incarnatus, stella dux, mater amatrix quae iram shali placa. Tibios versus sacros dedico in tributum et amorem in aeternum. Seorum fini justitias patiuntur. Maria Mater dulcis intercessatrix.